राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 10 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 जून 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता सुनने में अर्जुन का भाव क्रम से बढ़ता ही गया और जो भाव बढ़ता गया त्यों ही भगवान भी ज्यादा से ज्यादा प्रकट होते चले गए। भगवान भक्तों के सामने छिप नहीं सकते। जो कोई भक्त मिलता है ना वह भगवान को पर्दा दूर हो जाता है। ये शांत पंद गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। वे दृढ़ व्रत हो मेरा भजन करते हैं। ये शांत पंद गतम पापम जिनका पाप दूर हो गया है। नमाम दुष्कृत मूढ़ा प्रपद्यन देना। मनुष्यों में अधम दुष्कृति है। मेरे शरण नहीं होते। मेरे शरण नहीं होते। शरण होने पर अभी से सुदराचार हो बजते मामा ने निभा साधुरे व मंतव्य। दुष्ट थे दुष्ट पापी से पापी भी मेरे शरण हो जाए तो बड़ा पार है। उसको भगवान कहते हैं साधुरे व मंतव्य। दुराचारी से दुराचारी भी अगर अनन्य भाव से मेरे शरण हो जाए तो तुम साधु मानो उसको। ये मंतव्य है। ये हुक्म है। ये विधि है। जैसे राजा का हुक्म होगा ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें ऐसा भगवान का हुक्म है। मंतव्य ये तव्य तव्य न रहे विधान होते हैं। ये अवश्य मानना चाहिए तुम्हें। क्यों तो जोर लगाया अभी से दुराचार है। दुराचार और दुराचारी को साधु मान ले ये मानना पड़ेगा तुम्हें। महाराज किस बात पर मान ले कि सम्यक व्यवस्थितो ही से उन्हें निश्चय बढ़िया कर लिया है। अब भगवान का भजन ही करना है ऐसा निश्चय करते ही उसको साधु मान ही लेना चाहिए तुम्हें। कि महाराज हम मान लें वो भी हो जाते क्षिप्रम हो धर्मात्मा उसके धर्मात्मा होते तेरी क्या लगती है। जब निश्चय मेरे सन्मुख हो गया तो फिर उसे धर्मात्मा होते क्या नहीं लगती कि धर्मात्मा होता जो धन संपन्न भाव नहीं शाश्वत शांति नहीं सती शाश्वती शांति को प्राप्त हो जाता है वो मेरे भक्त होता है। एक निश्चय कर ले पक्का भीतर से क्या भगवान का भजन करना है। देखो एक मार्मिक बात बतावा याद आ गई एक ये क्या बात है। दुराचारी से दुराचारी वो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति और भगवान जोर से कहते कौन तो प्रतिदानी न मैं भक्त प्रणश्यति कुंत नंदन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। बात क्या है एक मार्मिक बात है। उस तरफ भाई लोग ध्यान कम देते हैं। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति हमारा खास अधिकार है। मात्र जीव का अधिकार है। दुराचारी है सदाचारी है अच्छा है दुष्ट है दुरात्मा है कैसा ही है जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि ममई वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन मेरा अंश है सदा से ही। लोग समझ ले अपने को दूर और बड़ा भाई तप करेंगे जप करेंगे कुछ करेंगे तब भगवान की प्राप्ति होगी, गलती करते हैं। ध्यान देना मेरी बात का दुरुपयोग मत करना, भजन ध्यान करते हैं गलती करते हैं, ये नहीं कहता हूं मैं। हम इतना प्रवृत्त करके प्रयत्न करके उसको प्राप्त है। भगवान कहते मैं तो तुम्हारा हूं तुम हमारे हो, हम भगवान के हैं, ये बात है खास। अब आप लोगों को जचे न जचे तो वही को तो लाचारी बात क्या करे। भगवान के तो हम है, ममई वारिशो जीव लोग जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, मेरा ही, मेरा अंश नहीं मेरा ही, ममई वारिश जीव भूत जीव तो बना हुआ है, अंश तो मेरा है साक्षात। तो वो धर्मात्मा तो क्या देरी लगे जो मेरी तरफ आ गया, अब वो दुराचार किया पाप किया तो वो तो मेरे से विमुख होने से हुआ है, और बड़ा दोष हुआ है जो भगवान से विमुख हुए ये, उसके बाद दोष आते हैं सब। शर्म को हो जीव मोई जब ही जन्म को नाशी तब ही, देरी का काम नहीं है, क्योंकि असली ठोर पर है वो, वास्तव में परमात्मा का अंश है, परमात्मा का प्यारा है। भाइयों बहनों आप कृपा करो, क्या कृपा करें, ये कृपा हम भगवान के हैं खास, भगवान के प्यारे। सब मम प्रिय सब मम उपजाये सब मम प्रिय प्रिय हुई ये भजन तित माम भक्त मई ते तेषु चाप्य हूं, उनमें मैं हूँ मेरे में है, यो माम प्रसिद्ध सर्वदा सो। मौत हो गई तो बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, ऐसी विलक्षण बातें गीता में भगवान ने कही है, अपनी खास बात है, हर एक को नहीं कहते। इदम देना तपस का ना भगताय कदाचन शुश्रूष विवाच्य निषेध कर देते सर्व को ये तब कहता। अब इसमें क्या आपको पैसा लगता है, जोर आता है, पसीना आता है, क्या परिश्रम पड़ता है। हम तो महाराज आपके हैं, भगवान कहते हो ही मेरे इसमें क्या नहीं है। भगवान का स्वभाव है दुराचारी से दुराचारी को अपने ले लेते हैं पर त्याग करते नहीं, त्याग करना उनको आता नहीं। पूतना जहर देने के लिए गई और थनमुह में दे दिया जहर का, वो चूने लगे तो चूसा, बालक है वो तो दूध पीता है, अब दूध तो कठोर हृदय में कौन से आवे, स्नेह हो तो आवे, खेचा तो प्राण खसे, मुंसा मुंसा प्रभाजी अरे छोड़ दे छोड़ दे, अब मरने पर भी नहीं छोड़ेगा, अब क्या छोड़ना है, छोड़ दे बैठी छोड़ दे। बेहोश हो गई महाराज, बड़ी ऊंची जाल कोशों में शरीर ऐसा पड़ी, अब वो खेल है संतान पर छोड़ना नहीं आता, समझे। तो उसके हम है छोड़े कैसे, अपने आप को कैसे छोड़े, कोई भी कैसे छोड़े। तो सम दुख है सुख है स्वस्थ है वो स्वस्थ, अरे स्वस्थ से बढ़ गए स्वकीय स्थ। स्व शब्द के दो अर्थ होते हैं, स्वेश्वा आत्मीयान आत्मन हवा। स्व शब्द एक तो स्वयं, एक स्व शब्द है स्वकीय का वचन हमारे, तो भगवान कहते हमारे हैं। ज्ञान मार्ग में स्वस्थ हो गया तो ठीक है, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, और बढ़िया बात है स्वकीय में स्थित हो गया, भगवान में हो गया स्थित, भगवान मेरे हैं बेड़ा पार। तो इस वास्ते भगवान के हैं सब, भगवान के बहुत लोभ है, आ जाए किस तरह आ जाए, मारो कोई बख में आ जाए तो फिर तो नहीं छोड़ू किस तरह से उस बख में आ जाओ सदैव का तमाशा। तो वो बातें अपनी कहना चाहते हैं, गीता भगवान ने प्रकट करी हो, इस वजह से भगवत गीता है, ये अर्जुन गीता नहीं है, भगवान ने गीत गाया है अर्जुन के कहने से, ऐसा बात नहीं है। एकादश में सम उपदेश दिया है उसका नाम है उद्धव गीता, उसका नाम भगवत गीता नहीं है, उद्धव जी ने पूछा था उपदेश दिया, बहुत बढ़िया दिया, बहुत ही बढ़िया, ये भगवद गीता भगवान के मन में आ गई कहने की, सुनाने की, क्योंकि सामने कलयुग आ रहा है, उन जीवों का उद्धार करना है। अर्जुन ने कहा सोनो दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध रथ खड़ा करो, तो दोनों बीच में खड़ा किया। कहा कि या भीष्म द्रोण प्रमुख थे जो कल कहा मैंने, भीष्म द्रोण के सामने, भीष्म द्रोण सामने खड़ा करके और फिर एक मंत्र ऐसा उच्चारण किया भगवान ने, संवेता नेतान कुरुन पश्य, इन कुरुवंशियों को देखो, धराष्ट्रासन पश्य कहते हैं ना, तो जोश आता, कुरुन पश्य कहा, तो कुरुन कहने से कुरुवंश में सब एक हमारा कुटुंब है, तो यद्य पेटे न पश्यंती लोभोपहत चेतसा, ये लोभ हो चले बेचेते हो गए, बेहोश हो गए, ये हमारे लोभ मिल जाए, लोभ मिल जाए, लोभ धन मिल जाए, धन है कुरुवंशी, संवेदान कुरुन पश्य, कुरुवंशियों को देखो, तो अपने वंश को देखे, तब महाराज भीतर में कृपया पर्याविष्ट, पर्याया कृपयाविष्ट और कोई अपर्या कृपयाविष्ट, दोनों बात है कि परा दूजी कृपा, अपरा भी दूजी कृपा, अपनी कृपा तो अपने पर तो थी, दूसरी एक कृपा और आ गई जो धृतराष्ट्र के संबंधियों पर भी आ गई, और परा कृपा आ गई, परा कृपा जो सब पर कृपा होने वाली, तो उससे आविष्ट हो गया। अर्जुन ने कृपा की नहीं है, कृपया आविष्ट, कृपा ने घेर लिया अर्जुन को, तो विषाद करता हुआ बोला ये भीष्म द्रोण प्रमुख था, ये कहने का तात्पर्य हुआ, भगवान कहने का आश है, बहुत चतुरे महाराज, बहुत शेषाशेष मुख व्याख्या चातुर्य एक वक्रता, शेष व्याशेष मुख हजारों मुख सो जो बात कहे वो एक मुख से कहते हैं भगवान। तो भ्रीदन निधि पर विषाद करता हो, दुख करता हो, बोला कुटुंब नष्ट हो जाएगा महाराज जी, ये विषाद हुआ और विषाद योग हो गया, भगवान के साथ समय जुड़ गया, विषाद का विषेद निधम अब्रवीत, कृपया पर्या तो अविष्ट है, ऐसा विषेदन खोए स्वयं है, विषेदन क्षत्रिय प्रत्येक कर्ता में होता है, विषाद करता हुआ कृपा ने तो आकर उसको घेर लिया, यार विषाद खुद क्या हुआ, विषेदन निधम अब्रवीत ऐसा बोला। दृष्ट में सजनम कृष्ण, दृष्ट तीन बार आता है पहले अध्याय में, दृष्टवा दृष्टवा तो पांडवा ने कह, तो दृष्टवा दुर्योधन के बाप भाई क्या दृष्टवा तो पांडवा ने कह, दृष्ट एवं सजनम कृष्ण और अथ व्यवस्था दृष्टवा, तो दुर्योधन देखा, अर्जुन ने देखा, अब वो तो देखा अपनी मर्जी से, अब भगवान ने कहा उसे देखा, तो दृष्ट और तरह का ये, तो दोनों सेनाओं को देखने वाले दोनों ने, दुर्योधन ने भी देखा, भगवान ने भी देखा, नहीं दुर्योधन ने अर्जुन ने भी देखा, तो देखा तो सही, तो उन्होंने देखने में फर्क पड़ा, दुर्योधन ने देखा तो आचार्य उपसंगम्य भगवान के पास में गया, अद्वैत द्रोणाचार्य के पास में, और इसको लगा तो आचार्य जगत के आचार्य, जगत कृष्ण बंदे जगत गुरु, उस आचार्य को हुक्म देता है, वो तो प्रार्थना करता है, सैन्यो अभियो मध्य में संस्थाप है अच्छुता, अभियो सैन्यो मध्य में संस्थाप है, मेरा खड़ा करो कैसी हजूर अभी करते जो आगे जगत के आचार्य को हुकुम दे रहा है, अरे भगवान वैसे ही करते हैं। तो ये जो वचन है कि वो सूत्रों ने प्रमुख सर्वेशान समीक्षता उवाच बोले, पश्यता संवेदान कुरुन पश्य, कुरुन ये कुरुन शब्द ऐसा, कुरुवंशी तो सब एक होते हैं, धार्तराष्ट्र देखते तो तेजी आती मन में, तो कुरुन देखा, तो जैसे कोई फोड़ा हो जाए तो वैद्य हो जाए उसके पोटाश बांधते हैं ऊपर, उभर जाए खरी पर अच्छी तरह से पक जाए, फिर चीर देते हैं, फिर भगवान उफाड़ते हैं उसको, ये कोटे मुछने उबड़ जाए, अब ऐसी चीरा लगा ऑपरेशन करे अच्छी तरह से, ऐसे कर बोले वो दृष्टि में हूँ स्वजनम कृष्ण, स्वजनम कृष्ण, स्वजनम अपने जरे, तो बड़ा व्याकुल सी दंती गुरु गात्राणी मुकुंद पर सुशी वे पुत्र से शरीर में में अवस्था तुम भ्रमती मेरे ऐसा चक्कर आ जाए मैं खड़ा दी तसा जल रही है मेरी रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्या अनर्थ हो जाएगा कुटुंब सब मर जाएगा सब अपने कुटुंबी कुटुंबी दोनों गर्द गजब हो जाएगा भगवान अब ठीक है भगवान की मौका लग गया ठीक है विचार करता हुआ बोला निमित्ता और कहा महाराज मेरे ही नहीं हो रहा है जितने शकुन हो रहे हैं विचार करते हैं तो बड़ा भारी अनिष्ट होने वाला है न तो श्रेय अनुपश्यामी स्वजन महावे आ हुए स्वजन महत्व श्रेय न अनुपश्याम कल्याण नहीं देखता मेरे को युद्ध कर्म में क्रेय नहीं देखता है भिक्षा में श्रेय देखता है जो क्षत्रिय काल निषेध है श्रेय भोग तुम भिक्ष लोग है भिक्ष भोग तुम श्रेय वो श्रेष्ठ है युद्ध कर्म श्रेष्ठ है भगवान के श्रेया स्वधर्म विगुण विगुणों की स्वधर्म श्रेया पर धर्म भयावह श्रेष्ठ धर्म का पालन करना है तुम्हारे उसे भी मुख हो रहा है एक बात याद आ गई लोग कहते हैं भगवान ने अर्जुन से युद्ध करवा दिया भगवान ने अर्जुन कहा नहीं युद्ध का निमंत्रण देना तो खुद गया था भगवान के पास दुर्योधन भी खुद गया था भगवान थोड़ा युद्ध कराया अब युद्ध के मौके पर एक महाराज अब मैं योद से मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान ये क्या कर रहा है कर्तव्य आ गया सामने धर्माद युद्ध श्रेयो अन्यत्र न विद्यते तुम कहते न सर श्रेय अनुपस्या भी तो धर्म में युद्ध से बढ़कर श्रेय क्या होता क्षत्रिय के लिए बता जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ है ऐसे क्षत्रिय के लिए युद्ध है राम जी कहते हैं लड़ाई सुख निकाल के न होई क्षत्रिय जाति जने समर सकाना कुल कटक पावर जाने अमर होता है युद्ध आने से उत्साह होता है क्षत्रिय में ऐसी एक चीज है मैंने देखी है क्षत्रिय जाति आज सरकार भी अंधी है मानती नहीं पता नहीं कुछ भी क्षत्रियो में जो चीज है वो को नहीं अब पहुंच में भर्ती करते हैं स्त्रियों को क्षत्रिय जहां जो विजय हुई है क्षत्रियो ने की अभी भी क्षत्रियो में एक जोश है युद्ध आता है तो जैसे ब्राह्मण के लिए वेद पाठ का उत्साह होता है इस तरह से युद्ध करने का उत्साह होता है वीर भाव वीर रस है उस वीर का स्थायी भाव उत्साह है आदि करना रौद्र वीर भयानक स्मृता रति रहा क्रोध उत्साह उत्साह भयम तथा जुगुप्सा विस्मय स्थायी भाव प्रकट था तो वीर रस का उत्साह उत्साह होता है उत्साह गुस्सा नहीं होता है गुस्सा हो तो आदमी कमजोर हो जाता है गुस्सा आने से आदमी दूसरे ले जा काम हो जाता है इनका उत्साह होता है मन में उम्मीद आ रही है कि आनंद आता है युद्ध करने में मरने में आनंद आता है माथा कट जाए तो आनंद आता है सिर कट जाने पर आनंद है तलवार चलते दोनों धारण करते विजय कर लेते ये आनंद आता है निरीक्ष बात है तो इस तरह का युद्ध आ गया अर्जुन कहते ना युद्ध नहीं करूंगा अत चेत धर्म संग्राम न करी सके सतः स्वधर्म कीर्तन से हितवा पाप में वापस पाप लगेगा तेरे युद्ध नहीं करे अर्जुन कहते पाप लगेगा युद्ध करने से भगवान कहते युद्ध नहीं करे तो पाप लगेगा भाई युद्ध करो खूब पाप उसे तो युद्ध नहीं करने का पाप क्या है कल बताया था ना समत्वम योग उच्चते सुख दुखे समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जय हो हरेक भाई बहन अपना काम करो चित्त में क्षमता रखो न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न राजी है न राजी है कर्तव्य पालने का उत्साह वो ये विचित्र है बीच में चीज राग और द्वेष दोनों के बीच में ही उत्साह है आनंद करने का अपने कर्तव्य का पालन करना ये गीता कहती है तो अर्जुन कर्तव्य च्युत होता था उसको कर्तव्य च्युत होने से मना किया है युद्ध कराने का भगवान के पास नहीं है कई लोग कहते हैं युद्ध कराए जिसने हिंदुस्तान का बहुत नाश हुआ बहुत जनता मर गई बहुत अच्छे अच्छे गुणवार मर गया भूखा मर तोड़ा मरिया गुण भरिया बाठा बाठा में ठाठा ठाठरिया अच्छे गुणवान मर गए गुणवान नहीं है दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान ने उतार लिया है दुर्योधन राज्य करता है तो प्रजा को देखता है कि ये युधिष्ठिर को याद कर रही है तो युधिष्ठिर जैसे करता वैसे प्रजा के साथ बर्ताव किया है। भाड़ी लिखा समम विरोध हो भी समम महात्मा हाथों भी वरम विरोध हो भी समम महात्मा महात्मा के साथ विरोध भी बड़ा अच्छा हो तो अपने भाव सुधर जाए अपनी क्रिया सुधर जाए तो उसको स्थिति रहता है। युधिष्ठिर महाराज करे जैसे कर रहा है अपना काम वैसे कर रहा है जो प्रजा सब ऐसा है। तभी तो महाराज ग्यारह अक्षौणी सेना हो गई नहीं तो नौ अक्षौणी थी। नौ अक्षौणी पहले नहीं रहती। युधिष्ठिर महाराज जब वनवास उस समय युद्ध करते तो दुर्योधन पक्ष में बहुत नहीं रहती। पर भगवान ने कृपा करी महाराज बारह वर्ष वनवास ग्यारह वर्ष एकांतवास गुप्तवास उसने दुर्योधन ने खूब राज जमा लिया बहुत को अपना कर लिया था। तो बहुत कारण भगवान ने श्रृंगार करना ही था इकट्ठा हो जाए भगवान की तो मर्जी की बात है करी गोपाल की सब हो तो सधर्म न कर पाप और युद्ध करने से हटो प्राप्त स्वर्गम जीत महिम बताओ दोनों हाथों दोनों हाथ मुद्द मोरे मौज हो गई। यही तो बात है हारेंगे जीते पता न चाहिए युद्ध का कतर न करिए हमारा युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। युद्ध करना चाहते हार होगी नहीं तो क्या पता कहते हार हतो प्राप्त स्वर्गम बहुत जोर से कहा और खड़ा हो क्या करता है जब तो तिष्ट परंत शुद्रम हृदय दौर्बल्यम हृदय की दुर्बलता को छोड़कर खड़ा हो गया युद्ध के लिए। चौथे अध्याय ग्रंथ में उत्तिष्ठ योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत खड़ा हो गया। तो अर्जुन अपने कर्तव्य से विमुख हो रहा था उसको कर्तव्य स्थित किया जैसे कोई बद्रीनाथ जाता जाता बीच में भूल जाए कि भाई किधर जा रहा हूँ ठीक है नहीं नहीं यही रास्ता ठीक है वो पूछ रहा अरे ये रास्ता तेरा नहीं ये रास्ता ठीक है ऐसे भगवान ने कहा युद्ध कराने न कराने कोई मतलब नहीं है यार ऐसे मतलब भगवान का था ही क्यों विनाशा दुष्कृता अवतार दिया उसका प्रयोजन ये दुष्टों का विनाश करना। भागवत भाई यद याद एवं कुल मोह वशीय मास्ते भगवान पृथ्वी का भार दूर हो गया ये जानते हुए भी कहते हैं कि पृथ्वी का भार दूर नहीं हुआ यादव कुल वश बाकी बचा है अपने कुल की बात नहीं मेरा कुल है तेरा कुल है ये भार है भार उतर जाए सब सबको स्वस्थ बनाते हैं भगवान निरोग बनाते हैं। तो वे कहते हैं युद्ध करो तो युद्ध करने में पाप नहीं लगे जैसे अशोकालु के समय समत्वम योग उच्यते समता रखो ज्ञान मार्ग में भी समता भक्ति मार्ग में समता कर्म मार्ग में समता ये खास चीज है गीता जी की समता हृदय में आरक्ष शोक दे क्या बात है अनुकूल मिल गई तो क्या हो गया प्रतिकूल ये सब आगमा पाए नो अनित्य अनुकूलता भी ठहरने वाली नहीं प्रतिकूलता भी ठहरने वाली नहीं इस बार न प्रदेश प्रेम प्राप्य नो द्वेदेश प्राप्य सा प्रियम प्रेम प्राप्त न प्रेत अप्रियम प्राप्त न उद्दुजेत प्रिय प्राप्त हर्षित नहीं होना चाहिए अप्रिय उद्दुजे ये तो आने जाने वाले क्या तो इसमें राजी हो क्या नाराज हो अपने कर्तव्य का पालन करो अनुकूलता हो तो कर्तव्य पालन प्रतिकूलता हो कर्तव्य पालन। कर्तव्य पालन साधन है साधन परमात्म प्राप्ति का। अर्जुन ने श्रेय पूछा है कि श्रेय जानने से तुम कल्याण हो जाए यह श्रेय त्योरिकम दूसरे अध्याय में तीसरे अध्याय में पांचवें अध्याय में निश्चित श्रेय पूछा निश्चित श्रेय श्रेय का उपलब्धि है। कई कहते हैं ये तो कर्म योग है कर्म का ही प्रधान है ये कर्म का नहीं है ये श्रेय के प्रधान है उद्धार हो जाए और वो श्रेय श्रेय कर्मणि अभिरता संसद लगते अपना अपना कर्तव्य जहाँ है वो पालन करते हुए कल्याण हो जाए एकदम ऐसा गीता ने अर्थ बताया मतलब व्यवहार में कल बताया व्यवहार में परमार्थ की कला सब व्यवहार कर रहे हैं उस पर व्यवहार में उद्धार हो जाए कल्याण हो जाए गीता के अनुसार काम करो कितनी बढ़िया बात है। न आश्रम बदलना है न वर्ण बदलना है न कोई परिस्थिति बदलना है जो परिस्थिति आ जाए उसके अनुसार ठीक कर्तव्य अनुसार ठीक तरह से पालन करो मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा। योगस्था गुरु कर्माणी योग में स्थित योग क्या होता है समत्व योग उचित है समता का नाम योग है हर शोक नहीं हो राग द्वेष नहीं हो दया निराशी नहीं हो ये थपेड़ा है तो संसार का अनुकूलता प्रतिकूलता पर क्या अनुकूलता पर ये आगवा पहला नहीं था जाने वाले का ना ठहरने वाली अनुकूलता है ना ठहरने वाली प्रतिकूलता है ये ठहरने वाली नहीं है, अगर तुम हो ठहरने वाले, हरदम रहने वाले, तो तुम्हारा नाम समता है। तुम समता में स्थित रहो, समता में क्या होगा, इहित सर्गो ये शांग साम्य स्थित मना, ये शांग मन साम्य स्थितम तई सर्ग स्थित। इस संसार जीवित अवस्था में संसार को जीत गए, संसार से ऊंचे उठ गए, राग द्वेष करे तो संसार जीत गए, आप हार गए। और राग द्वेष न करे, समता रखे तो संसार हार जाएगा, आप जीत गए। सिद्ध सम शो भूतवा समतम योग ऊंचे थे। इस वास्ते संगम त्यक्त्वा फलम त्यक्त्वा और सिद्ध सिद्धि समो भूतवा योग दर्शन कर्माणि कुरु। ये युक्ति बताई, हरेक भाई बहन के लिए बड़ी काम की चीज है। परिस्थिति आती जाती रहती है, वो तो ठहरती नहीं। कभी रात आती कभी दिन, पुनः प्रभातम पुनरे वसरवरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि के सूर्योदय होता है, चंद्रोदय होता है, कभी रात आती कभी दिन आती है, तो चलता रहता है। ये क्या मूल्य है, अनुकूलता प्रतिकूल कोई मूल्य है, ठहरने वाली चीज है ही नहीं। वास्ते समता समत्व योग है ये। निर्दोष अंग ही समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, जिसके अंतर्गत में निर्दोषता है, समता है, तस्मात ब्रह्म स्थित ब्रह्म स्थित है। तो दोनों समता करो तो ब्रह्म स्थित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। यह श्रेय श्रेय तो इसमें है भाई, युद्ध करना न करने में मतलब नहीं है, न करने से मतलब है, न करने से मतलब है। नहीं भी तो से कृत्य नार्थो न अकृत्य नहीं है कष्ट, न शास्त्र स्वरूप कष्ट अर्थ व्यपाश्रय। नहीं भी तो से कृत्य नार्थ न अकृत्य नहीं है, मतलब क्या है, क्षमता हरदम मौज रहे, क्षमता यो यो नहीं हो, यो यो नहीं हो, ऐसा क्षमता मौज ही मौज रहेगी। अरे क्षमता रखो सब समय में, नहीं रहे तो भगवान को याद करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे प्रभु, हम तो विचलित हो गए। पहले उद्देश्य बनता है, पीछे साधन बनते हैं। तो क्षमता का उद्देश्य रखो, घबराओ मत, क्या राग द्वेष हो गया, हर्ष हो गए, अरे हो गया नहीं जा रहा है, ध्यान दे रहा है। एक बात बड़ी मार्मिक साधकों के काम की, अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए तो उससे ना तो राजी होना चाहिए, नाराज नाराज होना चाहिए। ये तो साधन सामग्री है, साधन धाम मोक्ष घर द्वारा आपके जो अनुकूलता प्रतिकूलता था साधन सामग्री। अनुकूलता है तो खूब भगवान में लगो, प्रतिकूलता है तो भीतर से अनुकूलता की इच्छा का त्याग कर दो। कितनी बहुत बढ़िया बात है, गीता की खास बात है। अनुकूल प्रतिकूलता आने में जो अनुकूलता की इच्छा करते ये गलती करते हैं, और प्रतिकूलता ये नष्ट हो जाए ये किसे करते हैं। प्रतिकूलता में क्या करो, प्रतिकूलता के बीच में क्षमता लाओ, प्रतिकूलता आ गई तो त्याग करो। प्रतिकूलता में त्याग किसका करे, कामना का। कामना के कारण प्रतिकूलता दिखती है, हमारी कामना पूरी नहीं होता है, मन की बात है। खास कामना क्या है, मेरे मन की बात हो जाए, मैं चाहूं जो हो जाए, ये कामना। हम पहले जानते थे कामना है मान बड़ाई कामना है, वाह वाह कामना है, निरोगदाई कामना है। अरे कामना तो खास मेरे मन की बात हो जाए, मेरे मन के विरुद्ध हो जाए, ये गलती है। उसमें नाराज हो जाते है गलती, मन के भगवान के मन की हो, मेरे मन की मत करो, मैं मूर्ख अज्ञान, तेरी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। समझे, भगवान करे उसे मस्त रहो, भगवान ने किया है तो प्रसाद है, भगवान का भेजा हुआ, प्रतिकूलता प्रसाद है। प्रतिकूलता में जितनी जल्दी उन्नति होती है उतनी अनुकूलता में नहीं होती है। प्रतिकूलता में पुराने तो पाप नाश होते हैं, नया उत्साह पैदा होता है, और अनुकूलता में पुराने पुण्य नष्ट होते हैं, मारा जाता है, घबरा जाता है, वो भोगों के दास हो जाता है अनुकूलता में। इस बात से भगवान कहते हैं यही तेरे जीता सर्गोपाश ये सांग साम्य स्थित समतम योग। भगवान ने कहा भैया ये सुख दुख के समय कृत्वा ये खास श्लोक है 38वां, ऐसा ते बीता शांति, ऐसा समता सांख्य अभीता। सांख्य में तो कह दी सम दुख सुखम धीरम सोमर तत्वाय कल्पते, सांख्य में तो कह दी। योगे तो इमाम इसी को तुम योग के विषय में सुनो, कर्मयोग में यही समता, सांख्य योग में यही समता, भक्ति योग में यही समता, ये क्षमता खास चीज है, आप किसी तरह से ले आओ, गीता को सुन करके और ले आओ, और चाहे ऐसे ही अपने विचार से क्षमता ले आओ, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। ये मैं मत विदंग अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो न सुजिंतो मुचिंते ते भी कर गई मई सर्वाणी कर्माणि, ये 30वां श्लोक है, मई सर्वाणी कर्माणि संदेश अध्यात्म से निराश्री निर्मोह होता युद्ध आशा रहित कामना रहित और विगत ज्वरा कर्मयोग की बहुत सामग्री सुनाई है। तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक, तीसरा अध्याय 30 बिंदी, क्या कहा, मई सर्वाणी कर्माणि संन्यासः, कर्म मेरे में अर्पण दे, कुछ आफत करता है क्यों करता है, तत्पुरुष में अर्पण इस अध्यात्म में निराश ईर्ष्या आशा ऐसा आशा मत रख और ममता मत रख और विगत ज्वर ये याद है, विगत ज्वर हरेक शब्द नहीं आता है, हरेक जगह तुम संताप को होता है, युद्ध में संताप होता है, युद्ध क्रूर करिया है ना, विगत ज्वर का ये मे मत वेदम नंद मानवा, इस मत का अनुष्ठान करते हैं श्रद्धावंत हो दुष्ट वो चिंते ते भी कर्म भी ते भी क्या हुआ अपनी गोड़ में वे भी उतर जाए तो तीर्ण का कोई और उपाय होगा बढ़िया ते भी जाए, ये नहीं अर्थ अभी का, मानो ये दूसरों से सुनकर क्षमता रख कर करे तो वे भी तर जाए, अर्थ को तो मैं कह रहा हूं साक्षात ही थोड़ा मौका मिलता है हरेक को, पर कोई क्षमता रह करे तो मेरे मत का अनुष्ठान करे वो भी तर जाए, अरे ये तो विष्णु तो ना कृष्ण तो मेरे मत हूं मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते उन्हें संशय करने वाले अधम नीच अनुष्ठान विधि उनका नाश हो गया, मेरे मत का अनुष्ठान नहीं करते उनका पतन हो गया, चाहे आज दिखे चाहे ना दिखे, अरे मेरे शरण आ जाए उसका उद्धार हो गया चाहे दिखे चाहे ना दिखे, सन्मुख हो जीव मोह जब ही जन्म कोट योग नाश होता भाई, और मेरे सन्मुख नहीं है तो ये तो नान दृष्टि तो मैं बोलो सर्व ज्ञान विमूढ़ सब ज्ञान से मूर्ख है ने विधि नष्ट आना चाहिए भेजते बेहोशी में वो, तो मेरा मत है कि अपने कर्तव्य का पालन करो, जब तुम्हारा अभी कर्तव्य युद्ध करने का है, बहनों मतलब रसोई बटाना है, घर का पालन करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, अपना काम है, भगवान की आज्ञा है, अपने मन बाल बच्चा है न धन है न घर है अपना, भगवान की आज्ञा है स्वास्थ्य काम करते हैं तो बच्चे का पालन करो, घर का काम धंधा करो, घर का अपने का नहीं करता। एक जगह मेरे से पूछा कि स्वामी जी हम तो अपने घर का काम करते हैं तो भगवान से भगवान को भूल जाते हैं, शीकर की बात है, मैंने कहा आज नियम ले लो कि घर का काम करेंगे ही नहीं, कभी अपने घर का काम करेंगे ही नहीं, अरे भगवान को भूल जाइए क्या काम, अंदर कहा आंख नहीं फूटे, जिससे आंख फूट जाए वो अंदर क्या काम का, आज से नियम ले लो कि अपने घर का काम करेंगे ही नहीं, तो उनको नई बात लगी कि स्वामी जो काम करने की कहते हैं आज विषय में कहते हैं, अरे अपने घर का मत करो, भगवान का घर है, घर को अपना मत समझो, चलिए अपने घर का नहीं करें, भगवान का घर है, भगवान का काम करते हैं, भगवान का घर है, भगवान के विहारते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं, भक्तों के बाल बच्चों के भक्त भगवान संग सेवा कर, भगवान को हम जोर से देकर आपका काम करते हैं, आपके घर में रहते हैं, आपका प्रसाद पाते हैं, एक एक चीज से कल्याण करने वाली चीज ऐसा कर सकते हैं भगवान, हमें क्या मतलब घर से, हमें क्या बाल बच्चों से मतलब है, हम तो आपका काम करते हैं भगवान की, ठीक है भाई सब संसार भगवान का, तो काम भगवान का नहीं तो किसका है, हम एहसान कर सकते भगवान ऊपर, हम आपका काम करते हैं भगवान मानेंगे, ये गीता में क्या बात, कैसी बात है, भगवान का काम ऊपर, तत्पुरुषो मदर्पण यद करोषि यदश्नाशि यद जोहोषि ददाशि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुष मदर्पण शुभ अशुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही शुभ अशुभ कर्म बंधन है उसे मुक्त हो जाएगा, शुभ अशुभ में तो मतलब ही नहीं है, जो सुख है सुख दुख है सब गिरता तो सुबह सुबह क्या मतलब है, हमने क्या लेना है, भगवान का काम करते हैं, ये सब बहना बैठी है भगवान का काम करने ले जा रात दिन भगवान का ही काम करते, भगवान का ही अपना मान लेते हुए ये गलती होती, मेरा काम है मेरा घर है मेरे बालक है, ये ममता हो देगी निर्ममो निर्ममो निर्ममो निरहंकार सम दुख सुखी निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, ये भक्ति योग में निर्मम निरहंकार 71वां निराश निर विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् सर्ति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारस्य शान्ति परिगच्छति। ये कर्मयोग से अहंकारम बलम दर्पण कामं क्रोधम परिग्रम विमुच्य निर्मम अहंकार ममताचार्य। ये ज्ञान योग से ज्ञान योग को अहंकार पहले दूर है, ममता पीछे दूर होती है। भक्ति मार्ग में ममता पहले दूर होती है, पीछे अहंकार दूर होता है। कर्म योग में ऐसे ही है यार, उसको पहले अहंकार दूर करना पड़ता है ज्ञान योग से। ज्ञान योगी तो ज्ञान योग से है ना, ज्ञान में विवेक प्रधान है। ये अहंकार प्रकृतिकार है, महाभूतानि अहंकारो बुद्धि रेव से क्षेत्र है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेव से अहंकार प्रकृति सदा अपरायम इतस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में परम अपरा है। इस वास्ते अहंकार के रहित हो जाओ, फिर देखो मौज में आनंद से। ये भेद पैदा करने वाला अहंकार है मूड में। अहंकार रहते भेद भेद रहेगा नहीं, फिर शांति शांति आनंद आनंद मौज ही मौज। कर्मयोग से तो ये दूर करना, भक्ति योग से दूर करना, कर्म और ज्ञान योग से दूर करना है। मैं मेरे की जेवड़ी गड़बड़ी और संसार दास कबीरा क्यों बदे जाके राम आधार। ये मैं मेरी ऋषि है, ये जल ऋषि है, तो मैं मेरा नहीं है, ये मैं प्रकृति का है। यार उसे मैं कर दे क्या भगवान का हूं, मैं को बदल दू। कर्म योग से मैं शुद्ध हो जाता है, ज्ञान योग से मैं मिट जाता है, और भक्ति योग से मैं बदल जाता है। तीनों का नतीजा एक ही होगा। ऐसा भी न मान जाए नहीं भोरे, मैं शिव रघुपति पति भोरे बदल गया, मैं भगवान का हूँ। अब आफत गई अपनी तो चल गई सब, भगवान जाने भगवान बाबा जो जाको शरणों लियो ताके ताके लाग उलटे जल मछली से वे हो जात गजराज मोज हो गई अपने। इस वजह निर्मम निर्मम ममता है तो ममता कैसे दूर हो। जो अपने कहलाते हैं उनको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, उनकी सेवा करो, सेवा लेने में संकोच रखो। ये मार्मिक बात है, सेवा लेने की इच्छा उधर फंस जाओगे। सेवा करो, अपने सेवा ही करना है, और उनके मन की करनी है उनकी भले के लिए। वे भी हमारे मन की करे तो उनकी मन की है सेवा करनी, इस बार सेवा लेना भी सेवा करना है, अपने लिए सेवा नहीं लेनी। आपकी स्त्री आपको भोजन बना नहीं दे तो आपको उनको कष्ट होगा, तो उसके सुख के लिए भोजन लो, अपने लिए नहीं। कभी सो आप बढ़ाओ खुद, अच्छा तू भी जी मिले ले। एक सज्जन थे महाराज, बात सुनी बीच में याद आ गई, बहुत पढ़ कर तैयार हो गए, वेश जाति का सज्जन है, अच्छा अंग्रेजी में ग्रेजुएट हो गया बड़ा। अब उसे संबंध आने लगे तो वो ना कहता है, कोई रुपया देता है, कोई कुछ देता है, कन्या देता है, क्या नहीं मैं तो विचार करके और करूंगा विवाह। तो एक अंधी लड़की थी, गोत्र और मिल गया ठीक तरह से, ठीक है तो कि मैं इसी साथ ब्याह करूंगा। लोग अरे पागल इसी साथ क्यों करता है ब्याह, मैं तेरे साथ करूंगा। वो पूछा मित्रों ने के बात क्या है कि मेरे जीवन से किसी एक प्राणी की सेवा हो जाए, मेरे को सुख दे प्राणी की, अंधी को कोई लेता नहीं और मैं ले मैं सेवा करूंगा। रसोई स्वयं बनाता, स्नान सोचा थी कि प्रकार था सब खूब बाल बच्चे हो गए, खूब मौज से रहने लग गए। मेरे जीवन से किसी एक प्राणी का भी भला हो जाए, एक की भी सेवा बढ़ जाए, अगर ये आप लोग धारण कर ले तो निहाल हो जाओ, आपका ग्रस्त है वो बैंकुट हो जाए। कैसी बढ़िया बात है, अपने रहना इनकी सेवा के लिए रहना है, हमें मतलब नहीं घर से बाहर से, हमें क्या मतलब है, इनकी सेवा बढ़ जाए, ये भला हो जाए, इनका कल्याण हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टको भागवत। तो योगस्थ कुल कर्म संग में स्थित संभव है, अपने भला है बना है, ठीक है पे ठीक है, अनुकूल है प्रतिकूल है, यह तेज सर्व हो तो परमात्मा स्थिति हो जाएगी। तो समता खास चीज है, भाइयों बहनों काम करते हुए मन को समता में रखो, कि रहता नहीं है तो भगवान से कह दो, देखिए मना देखिए ये हर्ष हो गया, ये मेरा शोक हो गया, देखिए मना अमुक बात मन में आ गई, भगवान से कह दो, इतनी एक रखो आप, परवाह मत करो, उनकी हार गई, हार कुछ नहीं, जहाँ राजी हो जाए ज्यादा। देखिए महाराज हम तो राजी हो गए, ये प्रतिकूल नाराज होता महाराज, देखे देखे महाराज मेरी दशा ये है, इतना कह दो केवल, समझे मौज सब दो कुछ सुखम धीर मुझो अमृतत्व आय कल्प सब दो कुम सुख अमृतत्व आय कल्प नहीं, अरे भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ऐसी बातें है विलक्षण, भगवान की तरफ से बहुत कृपा आ रही है, अरे आजकल तो ज्यादा आ रही है। ग्राहक थोड़े मिलते हैं तो माल मुफ्त में मिलता है, सस्ता मिलता है, आजकल भगवान के ग्राहक कम है, समझे भगवान निकम में बैठे हैं, क्या करें, कोई पूछता ही नहीं। आजकल मौका अच्छा है, बड़ा सुंदर मौका अवसर मिला है, भगवान की कृपा हो गई है। अरे यूनिवर्सिटी में कम बैठे हैं तो पास करना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाए खुद, तो थोड़ी थोड़ी आज थोड़े थोड़े फेल पास होते हैं आज। निमित्त मात्र भव सभ्य साची, अर्जुन को भी कहा निमित्त मात्र बन जा सभ्य साचन, सभ्य साची का दोनों हाथों से बाण चलाने वाला तो ऐसा, अपने उद्योग में कभी मत रखो, अरे अपने उद्योग से कार्य सिद्ध होगा ये मत मानो, सिद्ध होगा भगवान की कृपा से, कृपा का सहारा। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तम नाशयाम मातम भावस्तु, उनके ऊपर कृपा करता हूं मैं, स्वयं कहते हैं तेषाम अज्ञान जम भास्वता ज्ञान दीपे नाशयामि, अज्ञान जन अंधकार को मैं अपनी कृपा से उसके ज्ञान दीप देकर हृदय से मैं नष्ट कर देता हूँ, उसको ज्ञान लड़ा नहीं पड़ता, वे तो मत चेता मत गता प्राणा बोध यंता परस्पर कथ यंत्र मान्य तंतुष्ट। अन्न लूटते आनंद काम करे भगवान का दर्शन जी का हूं तेने शिवर तुम भरमाए रो कर दो आटो साटो भगवान भगवान को आनंद आता है। छोटे बच्चे के पालन करने में माँ को आनंद आता है, मर जाए तो रोती है, सोरा कह रहे आफत मिट्टी हंस गया है, भगवान का यू है बालक है ना, मेरे मोरे बालक है शिष्यम पदास अमानी मेरे प्रौढ़ तने समज्ञानी, बालक शिष्यम दास अमानी करो सदा तिन के रखवारी जिम बाले आके माता रे माम एकम शरण भज मन मना भव मद भगदो भज मद या जी मांग नमस गुरु माउन प्रजा ने प्रियो से तू प्यारा है इष्टो से भगवान के भगत इष्ट देव है भगवान इष्ट देव होते अर्जुन को कहते तू इष्टो से जड़े में थे तदो बक्षा भी थे तब जिसे कौन है महाराज इष्ट बना दे थोड़ा राज्य दे दे कोई चीज दे दे भगवान के भय तो इष्ट बना लो भगत मेरे है मुगट बड़ी ये बात है महाराज माँ मे कम शरण हम तो स्तर पापी भोग माँ सोचा भगवान को भक्त का काम करने में आनंद आता है जैसे भक्त को भगवान के काम करने में आनंद आता है तो ये यथा माम प्रबद्यंत यथास्तथे भजाम हम उसको आनंद आता है। खूब मैल ज्यादा धोबी धोता नहीं कपड़ा ज्यादा मैल होता है तो घुस घूम आनंद आता मजा आता है ऐसा तो धो क्या घुस नहीं ऐसे भक्तों के मैल धोड़े हुए भगवान को बहुत आनंद आता है। तेसाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर उद्धार कर मैं बनता हूँ नसीरात समझे बहुत जल्दी उद्धार करता हूँ ज्ञानी है वो मेरे को प्राप्त होते हैं और उसको मैं प्राप्त करा देता हूँ बहुत जल्दी तो ऐसी विलक्षण बात है। तो गीता में ये बातें भरी है भगवान के शरण में हो जाओ मस्त हो जाओ उसमें।